Suratul Ahqaf, Daras Nambar Awal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Suratul Ahqaf shuru sho. Suratul Ahqaf په ترتیب د قران کریم کې شپږ سالو ختم نمبر صورت ته پسته سوره جاسیه نه لیکل شوې ده او په نزول آسماني سره شپږ شپږم نمبر صورت ته 66 او څنګه چې په ترتیب د قران کې پسته سوره جاسیه نه ده نو دا غرنګي په ترتیبی نزولی کې د اسمان نوم پست سوره جاسیه نه ده. عربت د دې صورت د مکی صورت سره هر کله چې مکی صورت الجاسیه کې په شورو کې ترغیب د پاره د قران ورکاو نو دلته هم په شورو کې ترغیب د پاره د قران ورکای نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. دویم وجه هر کله چې په مکی صورت کې د لسم شبهه جواب وشو لسم اعتراض او د لسم اعتراض جواب وشو نو دلته یو لسم شبهه یو لسم اعتراض او داغه جواب اتیشتم نمبر آیات کې کوي. هغه شبهه او هغه اعتراض داو چې مونږ دې ذکر آمدد کوو کاغه ارسو کی بغیر د الله تبارک و تعالی نه مونږ دې ذکر آمدد کوو چې د دې پسنګ کې زمونږ خیر دی او دارنګې د دې په لمن کې زمونږ خیر دی نو مونږه ذکر آمدد کوو. نو د دې جواب اتیشتم نمبر آیات کې کوي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها. عادیانو چې کوم سبب د نزدېکت نیولې وو او ویلې چې د دې پسنګ کې زمونږ خیر دی نو هغې ولې امداد ونه کړ کله چې په هغې باندې عذاب مسلط شو نو ولې هغې امداد نه کړو. دا ودې صورت دغه د یولسمې شبهې د یولسمې اعتراض جواب کوي او په شروع د قران په شروع د صورت کې ترغیب د پاره د قران ورکي او بیا ورپسې دلایل ذکر کیږي او بیا مطالبه دلیل د مشرکانو نه او بیا رد شرک په دعا کوي او زجر منکرینو د قران ته کوي او چې کوم آیاتونه راځي زای په زای به مونږ ان شاء الله داغه نشاندهی کوو چې دې ځای په دې آیات کې دې ته اشاره ده. نو فرمای حامیم الله علم دې په معنا د دې حروف باندې تنزيل الكتاب نازلې دل راتلل دې کتاب من الله دې طرف د الله تعالی ندي العزيز الحكيم چې غالب دې زبردست دې او حکمت والا دی. ترغیب د پاره د قران ورکی پدې آیات کې او د دې خبرې ذکر کوي چې دا قران دا د چا مخلوق کتاب نه دی بلکې دا د خالق کتاب دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه را لېږل شوی دی او دا دا چې د غالب باچا د طرف نه دی. دا چرته انسان جرأت نکی چې داغه په پرمان کې د انکار نکار واخلی نو کو فرض کو دا جرأت چاو کو او انکار یو کو نو د دې د حساب کتاب د پاره وخت دی بیا به ته د خپل انکار پته ولګي چې دا زور اور باچا نه وسو دې په کوم لار باندې ځان بچ کولې شي چې داغه لارې نه اختیارولا او هغه چې د کم مقصد د پاره دی را لګلو اغه مقصد نه حاصلو نن د اغه بچا زورور نه د دې د دسو خلاصواله او د دسو خلاصي او د دسو نجات کولی شي. او دا رنگ یو فرمایل الحکیم حکیم دی د دې قران په تعلیماتو باندې چې څوک عمل فیراشي نو د کامیابی یو لار ده. او په دې کې د غلطۍ سکه سملا ا سکه سملا په دې کې د غلطۍ هغه معمولی غونی ا خطره او دا رنگ معمولی غونی اشاره اون په دې کې د غلطۍ څوک نشي راو باسلې. دا داسې د حکیم په طرف نظر رالیگلی شوی قرآن دی آغا چې مخلوق پیدا کاو ناغا دا خپل مخلوق پا تربیت بانیم پویگی سنگا چو گورا پا کائناتو که اللہ تبارک و تعالی سمر سیزونا پیدا کری دی دا غی دا پارای حکم جاری کرده دی او دا حکم مطابق وګوره ار یو سیس په خپل خپل ځای په خپل خپل مدار کې لامبو وهون کړي د خپل مدار د خپل ځای د خپل حکم د الله تبارک وتعالى نه خوا دی خوا نشي کېدی. نو انسان تعالی اختیار درکړي دی نو چې کله تعالی اختیار درکو نو اختیار په داسې د حکیم ذات د حکمت د کتاب د پاره د حکیم ذات دا حکیمانه او احکام دلاندې خپل دا ځان استعمال کا او دا خپل وخت استعمال کا خپل اختیار چې تعالی درکړې نو ټیک ته چې د دنیا په ژوند کې الله تبارک وتعالى چې ته په کوم لار باندې زی تعالی اختیار دی خود اختیار چرته ناجایز لار باندې استعمال نه کې د حکیم ذات هغه تعلیماتونه ارشاداتونه او داغه د احکاماتونه سبق واخله او په سبق تابعداري وکړه او کوم خلکو چې د دې نه سبق اغستې د دې کتاب نه او بیا تابعداري د دې کتاب کړی دا تپه قسم خوړې شي چې دا خلک کامیاب دي او کامیاب شوي دي او غیله الله تبارک وتعالى په دنیا کې زیر ورکړي دي. ما خلقنا السماوات والارض نه دي پیدا کړی منګ اسمان نه او زمکا وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کولو د حق و اجل مسمى او نیټه مقرر والذین کفروا کسان چې کافران دي عما انذروا معرضون دا هغې څیز نه چې دی یرولې شي دی د هغې نه ډډه کوي اراز کوي څنګه چې مخکې الله تبارک وتعالى د کتاب را لېګل د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي نو دا داسې الله تبارک وتعالى چې العزیز او حکیم ذات ته خو ورسره خیال کوي وګوري ورته چې دا دومره غټ غټ آبادی د اسمان تاسو ته ښکاري دا د چا درولې دی او د چا په حکم باندې ولاړلې او چا پیدا کړی دی او څوک یې پالنه کوي. ځمکې ته وګورئ ځمکه چا غوړولې ده په دې کې دې غرونو ته وګورئ نهرونو ته وګورئ لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى شلمه سپاره شروع شي هلته فرمایي امن خلق السماوات والارض چا پیدا کړي ده ځمکه او اسمانونه الله تبارک وتعالى پیدا کړي دي او دارنګي د بره نه درمایدا او بوسوک راوري او هغه او بوسره منګه دا زرغونی او دا شنه باغونه او دا غلی منګه د زمکینه دا غباران په ذریعه سره راوزی. آیا د الله سره بل څوک شته چې دا کارونه وکي؟ دا غرنګي الله تبارک وتعالى زمکا او اسمانونه پیدا کړی دي او چې په منځ د دی کې دي الا بالحق مگر د پاره د ښکاره کولو د حق. که د چا دا ګماني چې څوک اخرت نه انکار کوي او یا د اخرت لپاره کوشش نه کوي او یا د اخرت ته کامیابۍ دپاره کومه لار چې دغه نه استعمالوي نو پوه شئ چې چې د زمکه او اسمانونو دا پیدا کول چې کم دی دا صرف د دنیا سره تعلق لرون کی خبره نه ده. د دې په شابان یو لوی مقصد پروت دی او دا چې الله تبارک وتعالى آباد کړی دی په کار دی چې د دینه سړی سوچ او فکر پدې کې وکي او د دینه سبق واخلي چې د دې په شا یو لوی مقصد دی او د دې لپاره الله تبارک وتعالى یو وخت مقرر کړی دی چې دا نظام به ختميږي. نو پرمای او اجل مسمى او نیټه مقرر ده د دې لپاره دا نظام تر دې وخت پورې الله تبارک وتعالى به چلی او کله چې وخت فروشي نو بیا به قیامت برپاشي. نو د دې لپاره نیټه مقرر ده او دا نظام همیشه نه دی چې کینه همیشه د پاره دی بلکې یو وخت ولا مقرر دی چې دا نظام به ختم شي. نو بیا د دې نظام په ختمېدو باندې انسان چې د کوم مقصد د پاره دی تر اغلیو د هغه مقصد مطابق بده د سرکار وای کیږي. کچری د مقصد خپل کامیابی د ځان سره د دنیا نه وړي وا خو د کامیابی طرف ته روانګی دا خوشخبری دا خوشاله دی او کنا مقصد حاصل نه کپ دنیا کې چې د کوم مقصد د پاره دی را لګل شي نو بیا تباہی دا او بربادی دا او افسوس دی او دارنګي حسرتونه دي. والذین کفروا کسان چې کافران دي اما انذروا معرضون دا غسیز نه چې دی يرول شي دی غراز کوي دی ډډه کوي د کوم سیز نه چې کافرانو ته د الله تبارک وتعالى د حضور کې د حساب کتاب د درېدو د پاره او پدې د منلو د پاره خبره کیږي دی د داسې خبرې نه ډډه کوي چې دا پکې د کوم ځای نه دی چې بیا به موږ جوندي کیږو بیا به موږ مخامخ کیږو. قل تو ورته وای ارایتم آیا وینه تاسو او دارنګي خبر را کوي مالا ما تدعون من دون الله هغه چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه ارونی اوخه ماتا ماذا خلقو من الارض سشی پیدا کړی دی د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات یا دی لرا حصه ده په اسمانونو کې ایتونی نو راتلو کوي بی کتاب من قبل هذا په یو کتاب باندې مخکې د دینه او آثارت من علم یا سنخه د علم د پخوانونه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. څنګه چې مخکې مختصر دلیل نقلی د پاره د اثبات ته قیامت ذکر کو په دې مخکینی آیات کې نو اوس دلته د دلیل مطالبه کوي د چانه د مشرکانو نه د دلیل مطالبه کوي چې دا خو الله تبارک وتعالى دا نظام جوړ کړی دی او د الله تبارک وتعالى په حکم باندې دا ولاړ دی د الله په حکم باندې دی چلیږي خدا تاسو چې را مدد کوئ لګو خایي دی څه شی پیدا کړی دی. دغه رنګ مخکې ومه سوره پاتر کې 40 نمبر آیات کې فرمایلی وو قل ارایتم ورته ووایا خبر را کوي مالا یا زه خبر کم تاسو شرکاءکم الذین د برخې خاوندان ستاسو په هغه باندې تدعون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوئ سیوا د الله تعالی نه ارونی ماذا خلقو من الارض اوښایې موږ ته څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات یا دی لرې څه د په اسمانونو کې لګو خایي چې ځمکه کې څه شی پیدا کړی دی په اسمان کې څه شی پیدا کړی دی. دغه رنګې سوره لقمان کې هم تیر شو 11 نمبر آیات کې هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه دا د پیدایش د الله تبارک وتعالى چې څنګه سو خبرې ذکر کی یو اسمان جوړېدل ځمکې جوړېدل په ځمکه کې غرونه او د پاسه نه اوبرا ورول په ابو سره مختلف قسم جوړې جوړې سیزونه راو باسل سورې لقمان کې چې دې خبره وشي دا الله پیدا کړی دی ما ته وخایي چې بغیر د الله نه هغه څوک دی چې دا سیزونه پیدا کولی شي. نو دلته هم وایي ارونی ماذا خلقو من الارض وخایي ما ته چې دا تاسو یې را مدد کوئ څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات یا دی لرا حصه ده په اسمانونو کې وخایي د دې صبره خدای بر په اسمانونو کې چې تاسو د الله تبارک وتعالى صفات دی لوي او تاسو یې را مدد کوي، تاسو دی هغه شرکی وسیلې لپاره دی چې کم دینو ذمہ داران ګرځولي دي. ایتونی بکتاب من قبل هذا، راوړی ما ته یو کتاب من قبل مخکد دینا، من قبل هذا مخکد دینا، او آثارت من علم، یا سنخا د علم د پخوانونا. الله تعالی دا نظام جوړ کړی دی، دې نظام کې د بل چا تصرف د سیزیز د پیدا کولو او جوړولو شته. نو کچر په خپل داوا کې تاسو رښتونی یې نو خایي سند د کتاب نو خایي کنه، سند د آسماني کتاب نو خایي، یا د علم په لحاظ سره سو خایي کنه. نو کله چې په یو خبره باندې تاسو نه عقلي دلیل پیش کولی شي او نه نقلي دلیل پیش کولی شي، نو په کار دی چې هغه خبره ومنلی شي او تاسو چې کوم رامدد کوي او تاسو چاته عزدار ویلی دي، نو دی معنی تاسو سره نه د اسمان د طرف نه یو داسې کتاب شته چې په هغې کې تاسو وښایئ چې موږ ته ویلی دي چې او دی رامدد کوي، او یا څه په علم کې یو داسې خبره چې هغه تاسو خودلی شي او علم هغې ته ویلی شي چې توره رڼا ده توره تیاره ده او چې بل بلکې نو څه شي رڼا شي، جهالت دی او چې علم راشي څه شي. نو علم کې داسې خبره څوک ثابتولی شي چې پړک رڼا شي چې او دی رمدد کیږي کولی شي څوک چې نه شي خولی. نو په علم کې د سره هم دا خبره نشته، په کتاب کې د سره هم دا خبره نشته. نو چې نشته د سره، نو بیا ولې غیر الله را مدد کوي؟ اول یغی له هغه صفات وای الله پاک وین کنتم صادقین، کچری ایت اس رشتو. نو چې کله په خپل خبره کې رشتونی نه او ته دا دلایل نشی پیش کولې، نو بیا ولې ضد معنی په عینات باندې د حق مقابله په باطل معنی کوي؟ زمون په ملکی کوي مناظری پی کوي د حق پرستو سره، او دا غیر د پاره کم کم دلایل، او چې کله بیا د الله تبارک وتعالی د کتاب خبره وته وشي نو د هغې په مقابله کې اوس راوړه کنه، ده نو بیا پیش کولی نشي د الله تعالی د کتاب په مخه. نو ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتونی، قبر والا څه کولی شي؟ پیغمبر په ژوند باندې څه نشي کولی. نو ستا چې د پیغمبر لیدلې نه دی، ته چې کوم خلکو ته اولیاء کرام وایي چې هغې لا پیغمبر لیدلی هم نه دی، او یای که پیغمبر اوینی هم چه صحابه رضوان الله اجمعین دی، د صحابه رضوان الله اجمعین چا دا غی په تعلیماتو که چرته داشته چیرا غیره مدد کی؟ او بیا پیغمبران په خپل الله تبارک وتعالى دا غی متعلق فرمای ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعمل سوره الانعام کې وګوره، ولس انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې کله ذکر کی د ابراهیم علیه السلام واقعا چې کله بیانای ولس انبیاء کرام ذکر کی، او بیا وای کچری دی شرک کړی وی لو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون، دی لبه می مرس دوړه کړیو. پیغمبر ته ما پینشت نه تکم تکم د کم باغ مولای چې تا ته چې کم دی نه اجازه تراغه، او ته چې کم دی غیر الله را مدد کوي قبرونه لځي، او بیا په هغې باندې مناظرې د خلکو سره کوي او په منبر ولاړې او د هغې دپاره خلکو ته دعوت یې ورکوي. الله پاک وایي د دې نه غټ ګمراه بل نشته چې غیر الله را مدد کوي. نو فرمای ومن ادول ممن یدعو من دون الله، څوک ته غټ ګمراه ممن دا هغه چانا یدعو من دون الله چې دې را مدد کوي سیوا د الله نه، من لا یستجیب له الی یوم القیامت، هغه څوک چې قبولتیا نشي کولی د ده پاره تر دروازې د قیامت پورې، وهم عن دعائهم غافلون، او دوی د بلنې د دین نه ناخبره دي. ګوره رد د شرک په دعا اوس دې آیاتونو کې کوي، یعنی رد د شرک په دعا څه مطلب؟ چې ته څنګه الله تبارک وتعالی نه دعا غوښتل دي او ته دغه رنګ د بل چا نوم پکې منس کې الله ته اخلي چې زته ته تا ته وسیله کوم یا د په مخ باندې یا الله تبارک وتعالى زړه ته نه غواړم یا چې کم دې نو دې تمنګ وایو او دې زمنګ د پاره تا ته وای الله پاک وای د نه غټ ګمراه بل نشته چا وته وای قران وای کو پنځ پیر وای قران خو د پنځ پیر نه دی قران خو د الله تبارک وتعالى کتاب دی غټ گمراه ته چې غیر الله رحمت کوي چې کم یو سړی قبر لا کم یو سړی پیغمبر لا کم یو سړی پرشته لا کم یو سړی غټی لا کم یو سړی غر لا کم یو سړی نور تا کم یو سړی سپوږمۍ تا کاغه ارواح دي کاغه جمادات دي کا په کائناتو کې نور څه مخلوقات دي ا چې څوک یې را مدد کوي الله تبارک وتعالى وي بغیر د الله نه چې څوک را مدد کوي دغه سړی غټ گمراه دی ورسره وای تیرا مدد کوي نو تا ته پته شته کده قیامت پوری لګیای او ژوند له الله تبارک وتعالى درکو او تکم ویلی او تکم پیر را مدد کوي الله پاک وای ها من لا یستجیب له الى یوم القیامت قبل اول نشکول د پاره تر دورازه د قیامت پورې الله پاک وی د لدوان شي قبلول بیا رحمت کای سره قران د تعلیمات درکړو توبه وباسا یا الله تبارک وتعالى ما ته پته نه وا اوس ته قران نه ما ته پته ولاګی دا چې تا سره بل څوک څوک را مدد کای دا خو کافر او مشرک ته گمراه دی او د قیامت پورې نه دی چې کم نه دی چا دوا قبلول شي چې دا څوک را مدد کول د پاره دی نیمې اخلي او دریم وهم عن دعائهم غافلون د قران بمنو کنه دا کاکاجی او د باباجی بمنو الله بمنو الله پاک وای استاد دوان نه خبر دی وای چې قبر تلل شم نو زما اوری سمای موتا دی د پارا ثابتې کنه د مړی اوریدل او الله پاک قران کې سوې وای استاد دوان نه خبر دی نو نه خبره ته چې وای وای نا آیا سبی حال د داسې انسان وهم عن دعائهم غافلون دی د بلنې د دینه نا خبر دی ور سره ګورا دای خود دنیا حالت ذکر کوس د اخرت حالت ذکر کئ و اذا خشر الناس او کله چې راجم شي خلق کم ځای کې بجم کی خلق د الله تبارک وتعالى په حضور کې د قیامت پرز باندې کانو لهم اعداء نشیب د دې لپاره دشمنان څوک پی دشمنان شي چې دا د برامدت کاو وکانو بی عبادتهم کافرین او شی په بلنه د دیوانه په بندګۍ د دیوانه په عبادت د دیوانه منکر پیر بابا وایي چې ما ته ویلو چې ته زما عبادت کوا او دشمن به شي چې تا مونږ خو کتابونه تا زما نه ولستی ما خو په خپلو کتابونو کې لیکلو چې بغیر د الله نه څوک غیر الله را مدد کوي دا شرک دی ما خدا هم ویلیو چې بغیر د الله نه د چا په نوم باندې چرګ چرګوړي چې حلال کو نو دغه سړی مشرک شو اخون درویزه بابا د کلی ملفوظات د چا د پیر بابا هغه کې هغه لیکلي دي چې کم یو سړی چرګ چرګوړي واخلي او دربار کې یا د غیر الله په نوم حلال کې دا سړی مشرک شو او لیکي په دغه ملفوظاتو کې چې خزه په طلاق شو ولی کافر سره نکاح مات شي خزه او اولاد حرامیان دي د دې نه پس چې دې خزه سره ملاوي لکه چې زنا کوي شرک دور غټ ګناه دی چې یو طرف ته چې کوم دی لاړې د اسلام نه وته دی بل طرف ته لاړې چې کوم دی اولاد او دارنګ د خزه سره چې کوم دی ملاوي دل هغه سبب چې کوم دی د آرام والی وګرځي د زنا وګرځي دا موږ خو نه وایو دا کتابونه دي خو چې د اولیاء کرامو کتابونه څوک ګوري نو د دې وجه نه دا به دشمنان شي په دغه رز باندې او د دې د عبادت نه به انکار وکړي چې موږ تاسو ته ویلي و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لستی شي په دې باندې زموږ آیاتونه بینات واضح قال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي للحق حق لما جاءهم كل چې راشي دي تا هاذا سحر مبين كل چې راغي دي تا هاذا سحر مبين دا د سحر کارا کله چې جواب نشي کولی نو د جواب نه کولو په وجه باندې قران باندې اعتراضات شروع کی په قران باندې اعتراضات کوي وای دا پکې پنځ پیریان د خپل طرف نه چې کم نه معنا راو باسي راړه او اردو د نن ندرې سوه پنځه سوه څلور سوه کاله مخکې ځان ته کتاب قرآن کې دا او زه به ترجمه کوم او ته به د هغې نه تفسیر به درته وایم چې راوباسه چې دا د پنجپیر تفسیر دی او که نه دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه تفسیر دی او که نه دا ابن قیم رحمت الله علیه تفسیر دی او که نه دا د ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر دی او که نه دا د دیوبند ها د نورو علمای کرامو د هغې تفسیرونه دي راوباسه وایا او زه به دلته نه معنه کوم که چېرې دا تا ثابته کړه چې یاره د هغې په تفسیرونو کې هم دې طرف ته اشاره شته چې غیر الله را مدد کیږي نو زر به تا ته ووایي دا ځان نه معنیګانې کوي کله چې پیدا الله یادونه لوستې کیږي نو د کافرانو کار څو پیدا سیر دی که نه بس په خپل سیر کې خلق راوستې ده او سحر به د دې دپاره وي چې په نبی علیه السلام به چا ایمان راړو د ښځې پروا به یې نه کوله د زوی پروا به یې نه کوله ایمان داسې شی دی ساحران چې څنګه راغلل او پته ورته ولګېده فرعون ورته وایي خپې لاس به د نادل بدل کټ کوم وایي مړه خپې لاس کټ کول سي څه چې کوي هغه وکړه موږ حقیقت ولیده حقیقت چې ښکاره شي بیا سړی دې ته نه ګوري چې زما ښځه ده او که زما زوی دی او که زما دوتر دی او که زما څه دی بیا دې قربانۍ د الله تبارک وتعالی دپاره خو چې هغه ایمان د چا نصیب شي الله دې نصیب کړي زمونږ هغه ایمان نه دی نصیب شوی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی نه غواړو چې زمونږ دغه ایمان د خیر سره الله تبارک وتعالی موږ له نصیب کړي نو چې کله قرآن جواب نشي کولی نو بیا قرآن ته دروغو نسبت شروع کړي ورپسې انشاءالله نور بیان به کیږي حامیم الله علم دی بمعنى ذي حروف معنى تنزيل الكتاب راتل الذي كتاب من الله العزيز الحكيم ده طرف ده الله تعالى ندي غالب ده حكمت والا ده ما خلقنا السماوات والأرض ندي پیدا کری منغ اسماننا او زمكا وما بينهما غچ پمند ده دوارو کی دي إلا بالحق مگر ده پار ده خکارا قولو ده حق و اجل مسمى او ده نیتا مقرر والذين كفروا آغا کسان چه کافران دي عما اندرو معردون ده آغا سيزنا چه دي يرولي شي دي ددا كي قل تورتوا يا أرأيتم آيا ويني تاسو يا خبر را كي مالا ما تدون من دون الله آغا چه تاسو رمدد كوي سيوا ده الله تعالى نا اروني اوخه ماتا ماذا خلقو من الارض سشي پیدا کړی دي د سمکینه عملهم شرک فی السماوات یدی لرئیسه د پاسمان کې سیسه اوخه ای سیسه شته پاسمانونو کې سیسه شته ای تونی نوراتلو کوي بکتاب من قبل هذا یو کتاب مخکې ده دینا چې داري او آثاره من علم یا سنخه د علم د پخوانونه د پخوانونه څخه خبره راته اوخه ای چې غیدا سویل دي ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتونی ومن ادول ممن يدعو من دون الله سوق ته غټ گمراه د هغه چانه چې دی را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه من هغه سوق لا يستجيب له الى يوم القيامه چې قبولتیا نشي کولی د ده پاره د روزي د قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون او دیدو هم بلنه د دینه نه خبره دي و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او کله چې راجم شي خلق په اخرت کې نشي به دي دشمنان نو ګټي به چې دشمنانی کې تاسو نه تپوس کوم یو نقطه هسې ذهن ته مې راله ګټې به د چا دشمنان کې ګټو سره خو حساب کتاب نشته ګټې سره حساب کتاب نشته دا انسانان چې ده را مدد کړي دغه دا اولیاء کرامې چې را مدد کړي پیغمبر یې را مدد کړی دی یا بل څوک را مدد کړي دا به دشمنان شي ګټې الله پاک هلته د ګټو نه تپوس نشته او نه ګټو سره حساب کتاب شته وکانو بې عبادتهم کافرین او شیبا په بلنه وایي مشرکانو به بوتان را مدد کول نه هغوی ته دا خبرې دي نه نه چې غیر الله دې څوک را مدد کړه که پیغمبر یې که پرشته یې هغوی به ستا هلته دشمنان شي وکانو بې عبادتهم کافرین او شي به دي په عبادت ته دې باندې منکر و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوستی شي په دې باندې زموږ آیاتونه بینات واضح قال الذين كفروا وایي هغه کسان چې کافران دي للحق حق ته لما جاءهم یعنی قرآن ته کله چې راغی دي ته هذا سحر مبین دا د سحر په ډاګه ډګه لښکار